सलाम प्यार से मेरे मन आया या यार का सलाम प्यार से मेरे तेरे नाम आया है यार का सलाम।